Pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Ekspert radzi. W tym roku, pomimo braku silnych mrozów, zima jest wyzwaniem dla naszej odporności. A odporność to strażnik naszego organizmu, któremu potrzebne jest odpowiednie wsparcie. Dlatego sięgnij po Activitaminer D3. Suplement diety Activitaminer D3 oprócz ważnych witamin i minerałów zawiera dodatkowo aż 2000 jednostek witaminy D3, tak bardzo istotnej dla naszej odporności. Activitaminer D3. Szukaj go w swojej aptece. Jak zwykle w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 kwietnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra obowiązek zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. Dwa oddziały Koszalińskiego Szpitala Wojewódzkiego zostały zamknięte z powodu wykrycia u dwóch osób koronawirusa. Kilkadziesiąt tysięcy Rosjan od miesiąca nie może wrócić do kraju po tym, jak zamknięto granice. Od jutra obowiązkowo trzeba będzie zakrywać usta i nos w miejscach ogólnodostępnych w związku z epidemią koronawirusa. Minister zdrowia Łukasz Szumowski wyjaśnił w TVP Info, że zakrywanie twarzy będzie obowiązkowe, gdy mamy styczność z osobami obcymi. Tam, gdzie po prostu możemy się zetknąć z drugim człowiekiem, gdzie przechodzimy, gdzie zatrzymujemy się, przystanki, autobusy, ulice, place, urząd, jak wchodzimy, poczekalnia jakakolwiek, to są te miejsca, gdzie mamy ryzyko, że kogoś możemy zarazić, nie chcąc tego nawet. Oczywiście w domach nie musimy tego nosić, ale już jak jedziemy samochodem w kilku kolegów do pracy, no to wtedy tak, dlatego że w końcu nie chcemy pozarażać się wzajemnie i swoich rodzin. Przepisy nie dotyczą m.in. dzieci do lat 4. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązywał będzie do odwołania. Można je będzie zakryć za pomocą odzieży, przyłbicy, maski, maseczki, chusty czy szalika. Po południu potwierdzono 174 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Łącznie testy laboratoryjne potwierdziły 7582 zakażenia tym groźnym patogenem. Resort zdrowia poinformował po południu o śmierci 18 osób z powodu COVID-19. Najmłodsza ofiara była w wieku 61, najstarsza 84 lat. Nowe zakażenia koronawirusem wykryto m.in. u 77 osób z Mazowsza, 35 z Wielkopolski, po 10 przypadków potwierdzono w Małopolsce i na Dolnym Śląsku, 9 w Świętokrzyskiem, a 8 na Śląsku. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Służby sanitarne podjęły decyzję o ewakuacji Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy w powiecie opoczyńskim. 60 pensjonariuszy zostanie przetransportowanych jeszcze dziś do szpitali jednoimiennych i zakaźnych na terenie województwa łódzkiego. Pozostałe osoby, czyli pracownicy, pielęgniarki, wolontariusze oraz żołnierze WOT, zostaną objęci kwarantanną, mówi wicestarosta Maria Barbara Chomicz. Cały teren i wszystkie pomieszczenia Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy zostaną gruntownie poddane dezynfekcji, a cały proces dezynfekcji zostanie przeprowadzony przez wojska chemiczne, zadysponowany już do tej czynności. Po całym procesie przeprowadzenia dezynfekcji do Domu Pomocy Społecznej powrócą zarówno mieszkańcy, jak i pracownicy, których testy na obecność koronawirusa wykażą wynik ujemny. Drzewicki DPS od ponad tygodnia walczy z koronawirusem. Na początku zakażenie wykryto u 64 osób, w tym 25 pracowników, w ten weekend u kolejnych 23, w tym 8 pracowników, 17 pensjonariuszy trafiło do szpitali. Dwa oddziały Koszalińskiego Szpitala Wojewódzkiego, wewnętrzny i kardiologii, zostały zamknięte. Taką decyzję podjął sanepid po tym, jak zakażenie koronawirusem stwierdzono u dwóch pacjentów oddziału wewnętrznego i u lekarza oddziału kardiologicznego. Rzecznik szpitala poinformował, że personel, który miał kontakt z zakażonymi osobami, pozostaje na terenie szpitala. W obu oddziałach przebywa obecnie prawie 60 pacjentów. U części zostały już wykonane testy na obecność patogenu. Na razie nie wiadomo, jak długo oddziały będą zawieszone. Ponad 35 tysięcy Rosjan od miesiąca nie może wrócić do kraju. W związku z pandemią koronawirusa Rosja, jak większość państw na świecie, zamknęła granice i zawiesiła połączenia drogowe, morskie i powietrzne. W specjalnym wywiadzie dla dziennika Kommersant szef resortu spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył, że w pierwszej kolejności są organizowane loty dla tych, którzy wyjechali za granicę z ważnych powodów służbowych bądź prywatnych. Rosyjski minister spraw zagranicznych uściślił, że pierwszeństwo na listach ewakuacyjnych mają osoby, które wyjechały służbowo bądź w związku z nauką lub leczeniem. Siergiej Ławrow dodał, że dopiero w drugiej kolejności sprowadzani będą do kraju ci, którzy wyjechali, aby pomieszkać trochę na obczyźnie. Rosyjski rząd przeznaczył około 300 miliardów rubli na wsparcie dla osób, które nie mają jak wrócić do domu i zostały bez środków do życia. Chodzi głównie o turystów. Siergiej Ławrow poinformował, że z wnioskiem o taką pomoc zwróciło się już 27 tysięcy Rosjan. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Muszę powiedzieć, że zapaliło się światło nadziei na dokończenie sezonu Ekstraklasy i Pucharu Polski, powiedział prezes PZPN Zbigniew Boniek. To efekt jego dzisiejszej wideokonferencji z premierem Mateuszem Morawieckim i minister sportu Danutą Dmowską-Andrzejuk. Kluczowe mają być zasady bezpieczeństwa, m.in. przetestowanie na obecność koronawirusa wszystkich piłkarzy i członków sztabów, zarówno przed wznowieniem treningów zespołowych, a później także w dniu meczu. Jeżeli się okaże, że ktoś ma wynik pozytywny, to gra toczyć się będzie bez niego, doprecyzował Boniek. O kibicach ani słowa, więc ich obecności na trybunach się nie spodziewajmy. Ostateczna decyzja o wznowieniu rozgrywek ma zapaść najpóźniej 11 maja. Informuje portal Łączy Nas Piłka. Zostajemy przy futbolu, ale dla równowagi powiemy o zmiennych poglądach byłego szefa FIFA Sepa Blattera. Jak pamiętamy, w cieniu skandalu za jego kadencji przyznano organizację mundialu w roku 2022 Katarowi. Nie dosyć, że ma być po raz pierwszy rozgrywany w listopadzie i grudniu, to jeszcze wiadomo, że za głosami entuzjastów tego wyboru stały pieniądze przekazane pod stołem, no i że podczas budowy stadionów łamane są prawa człowieka i po prostu giną ludzie. Blatter nieoczekiwanie zmienia front i uważa, że mistrzostwa powinny być Katarowi odebrane i przeniesione do Stanów Zjednoczonych. Pewnie szejkowie nie rozliczyli się z nim do końca. Teraz sport amatorski, który i teraz, i zwłaszcza w przyszłości, może być kluczowy do walki z epidemiami. Niemiecki Komitet Olimpijski, wsłuchując się w opinię prawie 90 tysięcy klubów i stowarzyszeń sportowych, apeluje o wznowienie i upowszechnienie aktywności ruchowej. O jej podstawowej zalecie mówi dziennikarz portalu sportschau.de Christian Schulzer. Między innymi chodzi o to, że sport podnosi odporność. Oczywiście pamiętając, że teraz nie wolno będzie zapomnieć o zachowaniu bezpiecznej odległości, redukowaniu kontaktu fizycznego i zmniejszeniu grup treningowych. Jednocześnie zalecać się będzie aktywność na świeżym powietrzu oraz przebieranie się i kąpiel w warunkach domowych. To rozsądny głos w sprawie sportu amatorskiego w czasie pandemii z Niemiec. A na zakończenie wiadomość z pogranicza sportu i kabaretu w Polsce. Marcin Najman, słaby pięściarz i jeszcze gorszy wojownik MMA, postanowił na szczęście zakończyć karierę. Przeciwnika do ostatniej walki postanowił wyłonić w plebiscycie. Jego kibice, ktokolwiek to jest, mieli do wyboru 4 nazwiska i postawili na ekspiłkarza Piotra Świerczewskiego. Co skłoniło tego drugiego do walk w klatce? Wiele może wyjaśnić jego boiskowy pseudonim. Nazywano go Świrem. Znów o sporcie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurne, ale z przejaśnieniami, na północy przelotny deszcz i wszędzie porywisty wiatr, nad ranem od 1 stopnia na Podhalu do 4 nad morzem. Jutro 9 stopni w Augustowie do 21 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Barbara! No? A wiesz, że teraz wszystko, czego byś chciała, jest na mediaexpert.pl? No wiadomo, Marian, czyszczenie magazynów. I patrz, teraz taniej do 50%. Dokładnie. W MediaExpert lodówki taniej nawet o 900 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka Bosch No Frost teraz za jedyne 1799, taniej o 480 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Dobre te twoje tabletki na odchudzanie. Przecież ja niczego nie biorę na odchudzanie. No te, w zielonym pudełku. Chyba Slimin, ale ja go stosuję na wątrobę i jestem bardzo zadowolona. Pokaż.

Dobry wieczór. Bardzo dobrze Cię słychać. Ola Bilińska, która oczywiście nie tylko Baba Duck jako zespół prowadzi. Mam nadzieję, że nasi słuchacze pamiętają i pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem i w innych konfiguracjach artystycznych swoją muzyczną opowieść od wielu lat prowadzisz. I to, o czym dzisiaj chcemy porozmawiać, wiąże się z, tak jak sama napisałaś, takim wyrwaniem z pewnego takiego stuporu i apatii, w którą artysta może wpaść. Chociaż pewnie z pewnego punktu widzenia takiego warszawiaka zamkniętego w domu bez balkonu, mówię o sobie, twoja sytuacja tak obiektywnie jest bardzo pociągająca, bo ty z okna widzisz las, ale drzew, a nie innych domów. No tak, ja jestem pod wieloma względami, można powiedzieć, uprzywilejowana w mojej izolacji, bo parę lat temu wykonałam ostry ruch wyprowadzki z miasta. No i teraz mogę cieszyć się tą przestrzenią i rzeczywiście pięknymi widokami za oknem i budzącą się do życia wiosną, co oczywiście, jak wiem z relacji moich znajomych w Warszawie i w ogóle w dużych miastach, nie jest wesoło. Także posyłam do Was wibracje pozytywne. No i właśnie będę miała chyba taką okazję troszeczkę tych wibracji przez muzykę i może troszeczkę tej tutaj mojej przestrzeni i światła i wiatru i powiewu swobody może przefiltrować przez bawadagowe dźwięki właśnie z okazji co do której mamy okazję rozmawiać. Tak, bo w najbliższy piątek będzie można zobaczyć i posłuchać twojego koncertu, który będzie po prostu od ciebie na żywo nadawany. Wszystko to w ramach takiego cyklu, który organizuje klub Firlej, wrocławski klub, który organizuje online koncerty, zapraszając artystów, których ja osobiście uwielbiam i na tej liście teraz jesteś też ty. Trochę już przywykliśmy do tych koncertów online, bo od kiedy zostaliśmy zamknięci w domach, bardzo dużo atrakcyjnych propozycji się pojawiło, ale jak to wygląda od strony artysty? Opowiedz o tym całym procesie. I jak się do tego przygotowujesz, przede wszystkim spotkania, no nie wiem, z okiem kamery, czy oczkiem kamery w komputerze, jakiego rodzaju to jest doświadczenie i jak do tego się przygotować? Na ten pierwszy ogień, to pierwsze moje doświadczenie nie będzie aż tak dramatyczne czy traumatyczne, można powiedzieć, bo ja to troszeczkę sprostuję. Cykl właśnie koncertów Firlej online, one nie są na żywo. Znaczy jest to premiera nagrania przygotowanego wcześniej już, więc nie jest to aż tak stresujące, przynajmniej nie było dla mnie, ponieważ mogłam troszeczkę sobie przemyśleć tę całą sytuację i też troszeczkę tak zainscenizować. No, skorzystałam chociażby z tej możliwości właśnie wcześniejszego nagrania, żeby to zrobić w plenerze częściowo właśnie i żeby pokazać tutaj tę piękną przestrzeń, dać właśnie wyjść troszeczkę z tego pokoju, bo większość właśnie nagrań jest w pomieszczeniach, no bo wiadomo, wszyscy są pozamykani. No a ja skorzystałam z tej możliwości tutaj wyjścia na dwór i właśnie częściowo zrealizowałam ten koncert w plenerze. No i dzięki temu to jest tak, że w piątek nastąpi premiera po prostu nagrania już tak troszeczkę wcześniej przygotowanego, ale... Ale te zmiany są duże? Ten montaż jest jakiś taki... bo podejrzewam, że to właśnie wiele nie zmienia, że to musi być takie nieomal live to tape. Tak. Jest, zmienia o to tylko tyle, że może trema jest nieco mniejsza. Natomiast z drugiej strony ja właśnie miałam okazję chociażby wczoraj uczestniczyć, być odbiorcą takiego koncertu na żywo mojej koleżanki z Niemiec, Berlina, która nadawała i z kolei takie właśnie taki koncert online zupełnie na żywo też ma ten swój plus, że widzisz, kto się pojawia, kto znika, można na żywo też odbierać komentarze i jest to swego rodzaju taka interakcja fajna z publicznością przed komputerami, tym razem nie przed sceną, nie ma tej takiej bezpośredniej energii, która krąży po pomieszczeniu, tak, koncertowym i po sali koncertowej, ale jest jakaś energia przesyłana za pośrednictwem zero-jedynkowych impulsów. Więc tego czuję troszeczkę, może mi będzie brakować, no tego żałuję, ale no ja byłam, oglądałam poprzednie koncerty z tego cyklu i tak czy siak przeżycie jest ogromne, że można zobaczyć jakby jak właśnie artyści zmagają się ze swoją izolacją i jak zmagają się z tą sytuacją właśnie, jak stawili czoła tej sytuacji, no, chociażby Wacek Wimpel, który w zeszły piątek właśnie występował w Fairplay Online, jaki fajny przygotował taki konceptualny trochę koncert, ale jakby nagrywał go przed znanym mi oknem swojego salonu w oświetlonym słońcem, oświetlonego słońcem, jednak no, wiadomo, w mokotowskim mieszkaniu, więc no, jest to taka specyficzna sytuacja, no i cały czas o tej izolacji jakby przez to się nie zapomina, ale ta muzyka daje na pewno, no, ogromne ukojenie i słuchaczom, myślę, no i samemu artyście, który może się troszeczkę podzielić znowuż tą swoją twórczością i swoją energią z kimś, tak, ale poza swojego domu. Oczywiście to jest super istotne, żeby nawiązać kontakt z odbiorcami, żeby też tak trochę przypomnieć o sobie, powiedzieć jestem, ale myślę też, że to może być wyzwanie artystyczne. Powiem tylko, że te koncerty, o których rozmawiamy, czyli wystarczy wpisać koncert i Fairplay, aby znaleźć je, mają te swoje premiery, o których teraz mówimy, i premiera koncertu Oli w najbliższy piątek o 20, ale potem można je oglądać, więc to nie jest rzecz, która znika. Mhm. Myślę o tym wyzwaniu jednak, no bo ograniczenia, jak rozumiem, prowadzą do różnych pomysłowych rozwiązań. Ograniczenia w tym, co można pokazać, co ma się pod ręką, no a czego się nie ma z powodów naturalnych przy sobie w mieszkaniu. Tak, tak, absolutnie. No ja mam, moim podstawowym ograniczeniem jest chociażby no właśnie ta izolacja, tak, czyli nie mogłam nagrać koncertu zespołu Baba, tak jakbym chciała, w 7-osobowym składzie, bo wymagałoby to, znaczy teoretycznie jest to możliwe. Widziałam na przykład właśnie też z chwilę koncert zespołu Czereśnie dla dzieci, taki wielkanocny, gdzie chłopaki się połączyli po prostu na żywo za pomocą tam Zooma czy innej aplikacji internetowej i grali symultanicznie, tak, równocześnie każdy w swoim pomieszczeniu i sprawiało to jakby łącznie wrażenie wykonu grupowego. I takie rzeczy się dzieją. Dla mnie to jednak technologiczne byłoby chyba spore wyzwanie, no nie mówiąc już o logistyce, żeby wszystkich tam umówić na jeden termin i tak dalej. Także nie podjęłam tej rękawicy, tylko po prostu postawiłam na koncert solowy i na pewno taką intymność i taki bardzo bezpośredni, intymny kontakt z tym słuchaczem po drugiej stronie ekranu. Postawiłam właśnie tutaj na może bardziej pokazanie właśnie tej sytuacji izolacji, tak, w której ja jestem, każdy z nas jest gdzieś tam. Także nie starałam się jakoś na siłę pokonywać tych barier teraz kwarantannowych, tylko bardziej właśnie zeksponować może tę taką kruchość, tak, wynikającą intymność z tej izolacji. No, mam nadzieję, że jakoś to się udało mi się przekuć w coś wartościowego, może artystycznie, tak, w czasie tego koncertu. Za chwilę zamieszczę na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny link, pod którym będzie można sprawdzić w piątek o 20 efekty twojej pracy. Akurat w twoim przypadku jest tak, że ta sytuacja nie idzie w parze z twoim temperamentem. No bo są też ludzie wśród nas, nie ma się co oszukiwać, którzy nie odczuwają dużej różnicy, bo po prostu nie lubią wychodzić, nie lubią się spotykać z innymi. Ty należysz jednak do tych artystów, którzy czerpią dużo ze spotkań i z energii innych ludzi. Absolutnie, no stąd właśnie, no chociażby papa w powodach jest 7 osób, bo no, stworzyliśmy taki radosny kolektyw, który mnie ogromnie napędza i ta energia właśnie wynikająca ze wspólnego istnienia, współistnienia na scenie i tworzenia razem struktur rozbudowanych muzycznie i wytwarzania ogromnej energii, która się jakby odbija na scenie. Jeden od drugiego, jakby jedna osoba z drugiej czerpie, a ja czerpię bardzo, bardzo, bardzo mocno z obecności innych muzyków na scenie. Tak samo jak się czerpie z obecności widowni na publiczności. Publiczności na widowni, odwrotnie. I no więc tym bardziej ten koncert, nagrywanie takiego koncertu w samotności, przed kamerą, za którą w sumie nikt nie stoi, też. I jest takie troszeczkę schizofreniczne dla mnie było. Nie mówiąc już też o technicznych jakichś tam zagwozdkach, które trzeba było rozwiązać i teoretycznie one są wszystkie proste, ale w tym momencie spadają tak naprawdę na jedną osobę, czyli na muzyka, który powinien tak naprawdę stanąć na scenie i zrobić swoje, zagrać, a zawsze od tych pozostałych aspektów przedsięwzięcia są eksperci odpowiedni. Ludzie pomocni. Myślę, tak, pan techniczny, pan dźwiękowiec, pan od świateł i tak dalej, a tutaj trzeba było wszystko ogarnąć. Także no, dość specyficzne doświadczenie i wymagające. Bardzo myślę, rozumiem, co masz na myśli, bo kiedy zdarza mi się czasami nagrywać audycję i muszę po prostu mówić do mikrofonu, tak jakbym mówiła w radiu, to mimo, że w radiu nie widzę słuchaczy, to ich czuję teraz, kiedy to się dzieje na żywo, nasza rozmowa jest na żywo. Natomiast kiedy mam udawać tą sytuację, to po prostu nie mogę. No i wtedy wszystko jest przeciwko. I ten mikrofon staje się nieprzyjacielem. Ola, bardzo Ci dziękuję. Link zamieszczam na naszej stronie i sprawdzamy w piątek o 20:00, wygodnie siedząc w naszych domach z betonu, jak wyglądasz w przestrzeni i w okolicy swojego siedliska. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy są blisko Ciebie. No i do zobaczenia, mam nadzieję, kiedyś. Dziękuję serdecznie za rozmowę, za zaproszenie i oczywiście zapraszam serdecznie w piątek o 20:00 na facebookowe wydarzenie Firleja. Ola Bielińska była naszym gościem i zagram jeszcze Papa Dax z waszej płyty numer 2, czyli tej, którą troszeczkę wspominałaś po drodze. Duży skład i naprawdę piękna muzyczna przygoda. Dzięki wielkie. Babadak z płyty Szuliny, z nagranie 3D Waves and Dove. To jest druga płyta Babadak. Za każdym razem Ola wymyśla na nowo, co pod tym szyldem się kryje. I przy tej drugiej płycie to była współpraca polsko-litewska. No a że szukanie także w muzyce tradycyjnej to jest coś, co Ola od lat praktykuje. W tym przypadku było podobnie. Polecam obie płyty Babadak i w ogóle, jeżeli ktoś jeszcze nie słyszał płyt, które Ola nagrywa, to może być bardzo ciekawe odkrycie. Koncert, o którym opowiadałyśmy, już podlinkowałam na stronie, dokładnie jego zapowiedź, polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik alternatywny, w artykule z dzisiejszą datą. No dobrze, to myślę, że czas, abyśmy wybrali się do teatru z Janem Niebudkiem. Nowy Teatr Nie Próżnuje. Adres tego Centrum Kultury to teraz nie ulica Madalińskiego w Warszawie, a nowyteatr.org, czyli internet. Wśród nadchodzących propozycji Jędrzej Piaskowski, młody reżyser i jego rodzaj warsztatu otwierającego wyobraźnię, ale także uchylającego rąbka tajemnicy na temat spojrzenia na reżyserię. To w ramach cyklu teatralnego Zrób to sam. Teatr Wybrzeża w Gdańsku zaprasza z kolei na wirtualne zwiedzanie dużej sceny. To już w najbliższy piątek. Odwiedzimy m.in. pulpit inspicjenta i także przekonamy się, na czym polega praca, bez której nie mogłoby się odbyć żadne przedstawienie. Teatr Powszechny w Warszawie zaprasza na wspólne czytanie Księgi San Michele. To pamiętniki Axela Montego, które stały się jedną z inspiracji dla spektaklu Capri, Wyspa Uciekinierów. To najnowsze przedstawienie Krystiana Lupy, którego zresztą także można usłyszeć wśród czytających pamiętniki Montego. Więcej na stronie Teatru Powszechnego w Warszawie. A tymczasem inna warszawska scena, ale prywatna, Teatr Polonia, chwali się frekwencyjnym sukcesem. Okazuje się, że spektakl Danuta W. w miniony poniedziałek obejrzało w sieci aż 16 tysięcy osób. Oczywiście mowa o zapisie rejestracji spektaklu, który nie jest już grany. Teraz w mediach społecznościowych Teatru Polonia możemy zresztą posłuchać innego wybitnego aktora, Mariana Opanni. Ten czyta na facebookowym profilu teatru Życie i śmierć króla Jana Szekspira. Jednocześnie teatr zachęca do kupowania otwartych biletów na spektakle, do wykorzystania, kiedy tylko sceny zostaną już ponownie otwarte. Czekamy na ten moment z utęsknieniem, ale jeszcze przenosimy się do Teatru Żydowskiego, który w kwarantannie działa niemal wzorowo, regularnie zapraszając widzów na kolejne wydarzenia. Remigiusz Grzela. Czytania performatywne to już jest taki cykl, do którego, mam nadzieję, przyzwyczailiśmy Państwa i który też bardzo lubimy, ponieważ jest to okazja dla naszych aktorów, no, tej namiastki sceny. Przygotowują to zawsze znakomici artyści. Tym razem Kot Rabina. Bardzo ciekawa opowieść, ponieważ jest to czytanie oparte na komiksie Kot Rabina Joana Sfara, słynnego rysownika francuskiego. Ten komiks zdobył popularność na całym świecie. Jest to historia kota, który dorównuje w filozoficznych dysputach mądrości rabinów, ale też jest to interesujący portret żydowskiej diaspory. Sfar zilustrował ideę kabały i myśli żydowskiej, kontestując je jednocześnie zgodnie z talmudyczną tradycją. Reżyseria i adaptacja Jacek Papis, a przeczytają czy też zagrają Joanna Rzączyńska, Marcin Błaszak, Dawid Szurmiej i Marek Węglarski. Ale ponieważ teatr to także piosenka, w czwartkowy wieczór zaprosimy Państwa na spotkanie z piosenką żydowską. Teatr Żydowski i jego aktorzy zaczynają, inaugurują nowy cykl Spotkanie z piosenką żydowską i będziemy Państwu prezentować bogaty repertuar wypełniony szlagierami wybitnych twórców: Julian Tuwim, Władysław Szlęgel, Jerzy Jurandot i inni, więc będzie i refleksyjnie, i żartobliwie, z sentymentem, z dystansem, smutno i wesoło. Wystąpią Henryk Reifer i Izabela Rzeszowska przy akompaniamencie Teresy Wrońskiej, kierowniczki muzycznej Teatru Żydowskiego. A skoro o piosence mowa, przypominamy o Zamkniętych w Teatrze. Teatr Słowackiego w Krakowie emituje serial online w reżyserii Jakuba Roszkowskiego, który w konwencji horroru oprowadza nas po jego budynku. Serial doczekał się zresztą już własnej piosenki, którą widzowie trzeciego odcinka tej opowieści polubili na tyle, że wręcz wymusili na teatrze stworzenie teledysku do niej. Zatem Otwieram głowę, słowa Jakub Roszkowski, muzyka Mateusz Bieryt, a występuje zespół teatru. I zaraz usłyszymy to nagranie, ale ponieważ mam jeszcze magiczne 50 sekund, to powiem, że teledysk można oglądać oczywiście w internecie i aby było szybciej, wystarczy wejść na stronę polskieradio.pl/trójka/alternatywny, bo tam zamieściłam link. 3 minuty 16 sekund to jest teledysk. Słowa Jakuba Roszkowskiego, muzyka Mateusza Bieryta, wykonanie Agnieszki Kościelniak, Katarzyny Zawiślak, Karoliny Kazoń, Mateusza Bieryta, Stowarzyszenie Zespołu Teatru imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. I teraz wszystko się zgadza, więc oto sposób, w jaki zakończymy trzecią godzinę naszego dzisiejszego spotkania zespołowo z przytupem. Start. Zamknięty jestem cały napięty, wokół gęstnieją pręty, zamknięty. Tak straszliwie przejęty, wpadam w strachu odmęty. Spętane ręce, spętane nogi, stopy wklejone do podłogi. Spętane ręce, spętane nogi, stopy wklejone do podłogi. Zamknięty, zamknięty, zgięty, zamknięty. Zamknięta linia czasu przecięta, jak bez rodziców pisklęta. Zamknięta, niewidzialne me pęta, sytuacja przeklęta. Stoję i płaczę, płaczę i stoję. Chcę już stąd wyjść, ale sama się boję. Stoję i płaczę, płaczę i stoję. Chcę już stąd wyjść, ale sama się boję. Zamknięta, spięta, zamknięta. Zamknięta, spięta, zamknięta. Gdy skalane to święte, gdy już wszystko zamknięte, gdy skalane, co święte, gdy już wszystko zamknięte, gdy skalane, to święte, gdy już wszystko zamknięte, gdy skalane, to święte, gdy już wszystko zamknięte. Otwieram pole świata, które pole zmieniam pole na dole. Otwieram pole, które świata połowę zmieniam, chore na zdrowe. Otwieram głowę, zamknięty, zamknięta, zamknięty, zamknięta, zamknięty, zamknięta, zamknięty, zamknięta. Otwieram głowę, otwieram głowę na nowe. Cześć, tu Magda, Marta i Marcelina, czyli zespół Frele. Pozdrawiamy Was serdecznie i namawiamy. Zostańcie w domu z trójką. Uwaga! Naturalnym odruchem w przypadku występowania nowego zagrożenia zdrowotnego jest niepokój. Dlatego korzystaj ze sprawdzonych źródeł informacji, które publikowane są na stronach internetowych gis.gov.pl i gov.pl/koronawirus. Pamiętaj, że wiedza naukowa oparta na dowodach to najskuteczniejsze narzędzie w walce z koronawirusem. Ogłoszenie społeczne.